Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De olie die vorige week weglekte in de haven van Antwerpen bedreigt nu toch Zeeuwse natuurgebieden aan de Belgische grens. Het dreigt een milieuramp, zeggen natuurbeschermers. Er zijn al besmeurde vogels gezien in het verdronken land van Saaftingen. In Antwerpen ging het eind vorige week mis bij het tanken van een schip. In Den Haag is vannacht binnen ongeveer 2,5 uur 4 keer brand uitgebroken in dezelfde wijk. Omroep West meldt dat er 2 keer een container in brand stond en ook een berg afval. De grootste brand was in een portiekflat. Meerdere bewoners moesten door de brandweer worden gered. Duitsland verlaagt de accijns op benzine en diesel om tanken goedkoper te maken. De stap volgt op de nieuwe blokkade voor olietankers door Amerika deze keer. De olieprijs is daardoor opnieuw gestegen. Nederland wil de accijns niet verlagen en denkt over andere manieren om autorijders tegemoet te komen. En na de grote beluga vorige week is er nu weer een potvis aangespoeld in Zeeland. De potvis zou zo'n 15 meter lang zijn en beweegt volgens Omroep Zeeland niet meer, dus waarschijnlijk is hij dood. Het dier ligt op een zandbank bij een vogelbroedgebied bij de Nessen en daarom kun je er beter maar niet gaan kijken. En dan het weer nog. In het zuiden wat regen en later vandaag overal kans op een bui. Als het droog is, kan het 14 graden worden. Vannacht opklaringen en morgen een droge dag. Flink wat zon en iets warmer dan vandaag. Tot zover het 538 Nieuws. Ja, Esther, dank. Dan situatie op de wegen. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens ben je 6 minuten langer onderweg. A30 Barneveld-Ede bij Lunteren, daar is de oprit dicht. 5 minuten. Snelheidscontrole op de A1 Apeldoorn-Deventer bij Wilp 93.3. En ook op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Den Bosch. Daar ben je het haarsje als je te hard rijdt bij 109.8. A4 Amsterdam-Leiden, Leidendorp 31.2. En de A7 Den Oever Amsterdam bij Weide-Wormer bij 12.1. En ook op de A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek. Hectometerpaaltje daar 58.8. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. En Pepsi, Sissi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloeren en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen. Dennis Rijder. Even na 11 uur, oftewel richting de lunch voor de maandag... met onder andere Shakira, Sue, maar eerst de Rasmus. Radio 538. jouw hits. Jouw 538. Hi, I'm Shakira. Jungle life, sometimes a bad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Altijd gezellig in de dierentuin van Shakira. 538 Dance Smash Classic. Je hoorde Zoo op Radio 538. En dan is het alweer tijd voor de Dance Smash Classic, jongens. Richting die maandaglunch, lekker. Het jaar 2017 en dit DJ-duo, dit dynamische DJ-duo, scoort dan hun tweede echte hit. Bij deze zomerse knaller, gebaseerd op Bartes, die hit die hij had, On The Move. Ja, en dat klinkt dan ongeveer zo. Ken je nog wel toch echt de 5-jaar classic wel dit, zeg maar. En toen leerden we pas net deze mannen kennen, die inmiddels al meer dan 30 verschillende dancematches op hun naam hebben staan. Lucas en Steve flikken het met onder andere deze dancematch classic. Dit is Up Till Dawn, On The Move. Sometimes when love is calling, I just try to take it slow. Oh, oh, oh, oh, it's gone the other morning. Like those angels in the snow. Oh, oh, oh, oh. On the way to the bay, there's a by the way the sun shines on your face. Oh, oh, oh. If you say you'll stay, we can feel the love and dance the night away. Cause all the night is young. We're drinking cocktails in the sun. DJ plays that song. You and I go all and I go and give someone my soul. You know, oh, oh. You leave and leave me longing for that special night once more. I'm up for more. On the way

Keys, Every Breath You Take. Ja, je kunt niet alles in het weten in het leven. Dat is goed nieuws voor held Teddy Swims, de man met de ruige stem. In zijn nieuwste track staat hij namelijk stil bij die gedachte, en daarbij ook bij alle keren dat je iets niet hebt geprobeerd in het leven, omdat je ervan overtuigd was, ja, het lukt niet. Of het is de moeite niet. Ja, en misschien kunnen we dit nummer wel omschrijven als zijn ode aan het wagen van een kans. En nee, lieve mensen, dan heb ik het niet over alles op rood zetten in het casino, maar wel over Teddy Swims, die de 58 favorite scoort deze week met zijn nieuwste hit. Dit is Mr. Know-It-All op 538. She like the love, she like the high. I've seen it all, too many times. To run it all, she's dropping back, forking the road. Teddy Swims, hij heeft deze week de favorite op Radio 58. Oh jongens, wat een moment van extase en euforie was dat in het afgelopen uur met Carlijn, die hier gewoon die 15.000 euro pakte. Met het herkennen van de stem van Niels van der Laan. Van even tot hier, fantastisch in de 58 stemjacht. Ja, zometeen een nieuwe ronde met Koffer 10, die eerste officiële ronde. Met in die koffer 40.000 euro. Opgeven doe je in de 58 app, druk even op de groene knop en dan komt dat allemaal goed. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Stroopwafels? Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achtbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl.

starving, you know, cover girls eat nothing. She says, beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect. She don't understand, she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh, so to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little. Zeggen Max en Andy Grammer met hun kampvuurhit The Thing I Love. De 538. Stemmenjacht. Confetti in de studio is met een bladblazer inmiddels weer verzameld. En de confetti-kanonnen zijn weer gevuld voor een nieuwe ronde met koffer nummer 10 en 40.000 euro in kas. In de 538 Stemmenjacht. Wilbert, goedemorgen. Goedemorgen. Het is Nijkerk Live. Zit je daar op dit moment ook? Ben je aan het werk? Ben je vrij? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het werk in Nijkerk. Klopt. Wat goed. Wat doe je voor werk? Administratief medewerker bij een softwarebedrijf. Kijk, jij hebt alle nummertjes keurig op orde. Dat hoop ik wel, ja. Heel mooi, heel mooi. Wilbertje speelt mee voor de nieuwste koffer in het spel. Koffer nummer 10, 40.000 euro is de inhoud. En luister goed, want dit is je opgave. Ja. Leuk. Wilbert speelt mee terwijl hij aan het werk is in Nijkerk voor 40.000 euro in de 50-jarige stemmenjacht. Wilbert, heb je enig idee wie we zoeken? Pure gok. Die is niet. Ik denk dat het Rob Jette is. Rob Jette, onze minister-president. Rob Jette, die op dit moment gezellig aan de caviar zit in het Witte Huis. Jury, ja. Is het Rob Jette? Het antwoord is... fout. Die kunnen we bijschrijven met de lijst met namen die niet kloppen. Het is in ieder geval niet Rob Jette, Wilbert. Nee. Ik stuur je de troostprijs, de koffer van de Postcode Loterij. Altijd leuk. Ja, leuk. En meld je gewoon nog een keer aan en speel nog een ronde mee gezellig. Ja, nee, is goed. Helemaal goed. Mooie maandag en dank voor het meespelen. Ja, dankjewel. Hoi, groetjes. Doei. De 538 Stemmenjacht. Something's right, my best friend told me what you do last night. Left me sleeping in my